2. Vesmírná obilnice. Hector Tsonvay, prezident Akademie věd, stál u okna své pracovny v nejvyšším patře štíhlé věže Paláce vědy, která se tyčila nad severním předměstím metropole. Světla velkoměsta se v přibývajícím soumraku pomalu rozsvěcela. Zanedlouho se objeví bílé pruhy podél vyvýšených zón pro pěší. Budovy se rozsvítí jako drahokamy, z jejich oken bude vyzařovat život. Téměř přímo před ním se v dálce tyčily kupole kongresu a mezi nimi se choulila budova vlády. Tsonvay osaměl ve svém úřadu, automatický zámek byl nastavený pouze na otisky prstů doktora Henryho. Tsonvay cítil, jak jeho deprese polevuje. Za chvíli uvidí Davida Stara, který tak najednou a zázračně dospěl a byl připravený přijmout svůj první úkol jako člen akademie. Měl pocit, jako kdyby čekal na vlastního syna. V určitém smyslu to byla pravda. David Star byl jeho syn, jeho a doktora Augusta Henryho. Kdysi tvořili trojici, on, Gus Henry a Lawrence Star. Na Lawrence nikdy nedokáže zapomenout. Na to, jak společně studovali, připravovali se na práci pro akademii, jak podnikli první průzkumy a potom Stara povýšili. Nebylo to nic neočekávaného, byl z jejich trojice nejschopnější. Dostal za úkol řídit přechodnou stanici na Venuši, bylo to poprvé, kdy se oni tři rozdělili. Lawrence odjel se svou manželkou a synem. Jmenovala se Barbora. Byla tak krásná. Ani Henry, ani on sám se nikdy neoženili a v jejich paměti se jí žádná jiná dívka nemohla vyrovnat. Když se narodil David, strýčkové Gus a Hector se kolem něho neustále točili, takže se někdy spletl a volal na tátu strýčku Lawrence. Cestou na Venuši jejich loď přepadli piráti. Všechny na palubě zabili. Piráti neměli ve zvyku brát zajatce a během 2 hodin zavraždili víc než 100 lidí. Byli mezi nimi i Lawrence s Barborou. Tsonvay si pamatuje přesně den i minutu, kdy sem do paláce vědy ta zpráva dorazila. Vyslali do vesmíru průzkumné lodě, vypátrali piráty a vztekle se na ně vrhli. Jestli mezi nimi byli i zlosyni, kteří měli na svědomí vyvraždění lodi směřující na Venuši, to už nikdo nezjistí. Jisté ale je, že z toho úderu se piráti už nevzpamatovali. Průzkumné lodě nalezly ale něco jiného, malý záchranný člun, který nejistě směřoval k zemi a vysílal automatické rádiové signály o pomoc. Uvnitř člunu se našlo dítě. Vystrašený 4letý chlapec, který nechtěl promluvit a jen opakoval, maminka mi nakázala, že nesmím brečet. Byl to David Star. Příběh nahlížený očima dítěte vypadal zmateně, ale jeho vysvětlení bylo až příliš jednoduché. Tsonvay si živě dovedl představit poslední minuty uvnitř zničené lodě, Lawrence Star umírá na můstku, zatímco piráti se probíjejí dovnitř, Barbara s blasterem v ruce v zoufalém gestu strčí Davida do záchranného člunu a snaží se co nejpřesněji nastavit parametry, než ho vyšle do kosmu. A co bylo dál? Měla zbraň. Pokud to šlo, bojovala proti nepříteli a nakonec ji obrátila proti sobě. Tsonvaye ta představa pálí. Se stejnou palčivostí ho zabolí, že se tehdy nemohl osobně zúčastnit průzkumného letu a vlastníma rukama neproměnil pirátské doupě na asteroidu v ohnivý oceán, v němž se všechno rozplynulo. Vysvětlili jim tehdy, že členové akademie mají příliš vysokou cenu na to, aby mohli podstoupit riziko trestné výpravy. Nezbylo mu než zůstat sedět doma a číst si zprávy na teletextu. Mezitím společně s doktorem adoptovali Davida Stara a ze všech sil se snažili, aby zapomněl na hrůzné zážitky z kosmu. Stali se jeho matkou a otcem, osobně dohlíželi na jeho výchovu, připravovali ho na život s jediným záměrem, aby se podobal svému otci Lawrencovi. David překonal jejich očekávání. Výškou se vyrovnal tátovi, měřil přesně 180 cm, měl štíhlé, trénované tělo a pevné nervy atleta a zároveň byl obdařený pronikavým intelektem špičkového vědce. Na druhé straně svými zvlněnými hnědými vlasy, široce posazenýma klidnýma očima stejné barvy a malým důlkem na bradě, který při úsměvu zmizel, se podobal své matce. Proletěl jako meteor svými studentskými roky, zůstala za ním stopa jisker a popele z překonaných rekordů na poli sportovním i studijním. Tsonvaye to dovádělo k úžasu. To je proti přírodě, Gusy. Nechává tátu daleko za sebou. A Henry, který neměl rád prázdné tlachání, jen bafal z dýmky a hrdě se usmíval. Nerad to říkám, pokaždé pokračoval Tsonvay, protože vím, že se mi budeš smát, ale na tom všem je něco nadpřirozeného. Jen si vzpomeň, jak to dítě 2 dny bloudilo vesmírem a před slunečním zářením ho chránil jedině tenký plášť záchranného člunu. byl pouhých 70 milionů mil od slunce v době, kdy sluneční skvrny dosahovaly maxima. Jinými slovy, opakoval Henry, podle tebe se David měl uškvařit. Já vážně nevím, mumlal si Conway pro sebe. Vliv radiace na živou tkáň, na lidskou živou tkáň je záhadný. To jistě. V téhle oblasti není příliš vhodné experimentovat. David dokončil studium s nejlepšími možnými výsledky. Napsal originální práci z biofyziky. Stal se dosud nejmladším řádným členem Akademie věd. Conway tohle všechno sledoval jen zprostředkovaně. Před 4 roky byl zvolen za prezidenta Akademie. Za tuto poctu by býval obětoval i život. Uvědomoval si ale, že kdyby žil Lawrence Starr, volba by padla na něho. Kvůli své funkci Conway ztratil možnost se občas vídat s mladým Davidem Starrem, protože v jeho postavení se očekávalo, že svůj život podřídí žhavým problémům galaxie. Za poslední 4 roky s ním nemluvil více než 4krát. Když uslyšel, jak se otevírají dveře, rozbušilo se mu srdce. Otočil se a šel jim rychle naproti, aby je přivítal. Busy, ty starý brachu. Potřásl mu silně rukou. Davide, chlapče, uplynula hodina. Nastal už večer, když přestali mluvit o sobě a začali se věnovat vesmíru. Byl to David, kdo otevřel nové téma. Včera jsem prvně viděl, jak zemřel muž na otravu z jídla, strýčku Hektore. Věděl jsem dost, abych zabránil panice. Přál bych si ale mít dost poznatků, abych otravy dokázal zastavit. Conway suše poznamenal, tolik o tom neví nikdo. Předpokládám, Busy, že zatím opět vězeli potraviny z Marsu. Přesně tak, Hektore. Tentokrát šlo o švestky. Co kdybyste mi řekli všechno, co můžete? Zeptal se David. To není nic těžkého, prohlásil Conway. Je to až děsivě jednoduché. Za poslední 4 měsíce zemřeli 200 lidí a pokaždé to mělo souvislost s jídlem z Marsu. Ten jed je naprosto neznámého původu a příznaky neodpovídají žádné známé nemoci. Víme jen, že dochází k rychlé a úplné paralýze nervů řídících bránici a hrudní svaly. Následkem toho přestanou pracovat plíce a smrt nastane během 5 minut. To ale není všechno. V několika případech se stačilo nasadit umělé dýchání, podobně jako ses o to pokusil ty. A přesto všechny oběti do 5 minut zemřely. Jed zasáhne i srdce. Pitva pak neukáže nic víc než rozklad nervové tkáně, ke které musí dojít neuvěřitelně rychle. A proč se nesoustředíte na otrávené jídlo? Zeptal se David. To se snadno řekne, ale hůř provede, odpověděl Conway. Pokaždé uplyne dostatečně dlouhá doba, aby se otrávená věc nebo porce stačila sníst. Ostatní jídlo na stole nebo v kuchyni je nezávadné. Zkoušeli jsme ho testovat na zvířatech a dokonce i lidských dobrovolnících. Rozbor obsahu žaludků obětí také skončil ve slepé uličce. Jak tedy můžete vědět, že se jedná o otrávené jídlo? Protože podobné případy jsou bez výjimky spojené s potravinami z Marsu. To už nemůžeme brát za pouhou schodu náhod. David pronesl zamyšleně, zdá se, že to není nakažlivé povahy. Není. A děkujme hvězdám na nebi, že se nejedná o infekci. I bez toho je situace velmi vážná. Zatím se nám ve spolupráci s pozemskou policií podařilo všechno udržet v tajnosti. 200 případů za 4 měsíce představují v poměru k celkovému počtu obyvatel Země ještě zvládnutelný jev, ale co když jich začne přibývat? Jakmile by lidé zjistili, že lžíce potravy z Marsu se může stát i jejich poslední, vedlo by to k nedozírným důsledkům. Nic by nepomohlo zdůraznění, že se měsíčně jedná o 50 případů a že lidí na Zemi žije 5 miliard, každý by se viděl na místě jednoho z těch 50. Ano, souhlasil David, znamenalo by to úplné zhroucení dovozu potravin z Marsu. Tamnější farmářský syndikát by to naprosto zrujnovalo. To by bylo to nejmenší, Conway pokrčil rameny, aby dal najevo, že farmáři ho v tomto okamžiku nezajímají. Zkus ale uvažovat dál. Zemědělství na Zemi nedokáže uživit 5 miliard lidí. Přesně tak. Bez potravin z jiných planet nemůžeme existovat. Do 6 týdnů by na Zemi vypukl hladomor. Jakmile se lidé začnou bát jídla z Marsu, nedokážeme jim to nějak vyvrátit. Stejně tak nevím, jak ještě dlouho se nám bude dařit tuhle hrozbu odvracet. Každý další mrtvý znamená nové ohrožení. Bude to právě ten případ, kterého si všimne televize. Vyjde pravda najevo. A to už vůbec nemluvím o Gusově teorii. Doktor Henry klidně seděl a nacpával si dýmku. Jsem si jistý, Davide, že tahle epidemie otrav nemá přirozenou podstatu. Na to má příliš mnoha ohnisek. Jeden den udeří v Bengálu, druhý den v New Yorku a pak se objeví v Zanzibaru. Zatím musí někdo stát. Říkám ti, přerušil ho Conway. Nech strýčka Guse domluvit, vložil se David do rozhovoru. Kdyby se nějaká skupina pokoušela ovládnout zemi, nedovedu si představit nic lepšího, než zaútočit na naše nejzranitelnější místo, což jsou potraviny. Země je nejlidnatější planeta v celé galaxii. To už vyplývá z toho, že je kolébkou lidské civilizace. Na druhé straně se ale díky tomu stáváme nejslabším článkem v celém řetězu. Nejsme soběstační v potravinách, naše obilnice jsou ve vesmíru, na Marsu, Ganymédu, Evropě. A každé omezení dovozu, ať zatím stojí útok pirátů, nebo tenhle mnohem rafinovanější způsob, pro nás znamená přímý zásah. Taková je holá skutečnost. Kdyby to byla pravda, uvažoval David nahlas, proč se tedy žádná skupina neohlásila. Mohla by přece klást vládě ultimáta. Možná jen vyčkávají, až čas dozraje. Nebo jednají přímo s farmáři z Marsu. Kolonisté mají svou vlastní hlavu, nevěří náměstí, nedá se vyloučit, že se s těmi zločinci spolčí, jejich vlastní existence je přece ohrožená. Možná zatím vším stojí oni sami, usilovně potáhl z dýmky. To už bych ale jen čistě spekuloval. A pokud jde o mě? Zajímal se David. Co mám udělat? Hned ti to vysvětlím, ozval se Conway. Davide, poletíš do ústředních laboratoří na měsíci. Budeš pracovat ve výzkumném týmu, který se zabývá tím problémem. Posíláme tam vzorky všech zásilek potravin z Marsu. Dříve nebo později musíme narazit na otrávenou položku. Polovinu vzorků testujeme na krysách a zbývající analyzujeme všemi dostupnými prostředky. Rozumím. Ovšem s ohledem na teorii strýčka Guse bych řekl, že další skupina je přímo na Marsu. Mám pravdu. Ano, poslali jsme tam svoje nejzkušenější lidi. Zpátky ale k tobě. Můžeš odletět na měsíc nejpozději zítra večer. Samozřejmě. Nebude vám vadit, když kvůli tomu hned teď odejdu. Jen běž. Dovolíte mi letět vlastní raketou. To je v naprostém pořádku. Oba vědci osaměli v místnosti, upřeně pozorovali pohádková světla velkoměsta pod sebou. Uplynula dlouhá doba, než znovu promluvili. Hrozně se podobá Lavrencovi. Řekl Conway nakonec. Jenže je příliš mladý. Bude to nebezpečné. Vážně si myslíš, že to vyjde? Optal se Henry. O to se s tebou klidně vsadím. Zasmál se Conway. Slyšel si přece jeho poslední otázku o Marsu. Ani ho nenapadne letět na měsíc, natolik dobře ho znám. Poskytneme mu tak ale ochranu. Oficiálně letí na měsíc, centrální laboratoř dostala pokyn ohlásit jeho přílet. Jakmile se dostane na Mars, ty tvé spiklence, pokud vůbec existují, nenapadne, aby ho podezírali, že jsme ho vyslali, a on sám si to za každou cenu nechá pro sebe, protože si myslí, že my o tom nevíme. Nikoho lepšího nemáme, dodal Conway. Možná dokáže něco, co není v silách nás ostatních. Díky svému mládí je ještě ovladatelný. Za pár let už to bude vyloučené, snadno nás prokoukne. Komunikační přístroj na prezidentově stole jemně zazvonil. Conway ho rychle zdvihl. Prosím, přišla vám soukromá pošta, pane, mě. Hned ji pošlete. Rozčileně se podíval na doktora. Pane bože, ať to nejsou ti tví spiklenci, co o nich pořád vykládáš. Tak tu zprávu otevři a uvidíš, poradil mu Henry. Conway roztrhl obálku. Na okamžik se upřeně zadíval na list papíru. Pak se trošku nervózně zasmál, dopis poslal vzduchem k doktorovi a sám se zády opřel o křeslo. Henry papír zdvihl. Někdo na něj rychle napsal krátký vzkaz. Pochopil jsem. Letím na Mars. Následoval podpis David. Henry se rozesmál. Tenhle manévr se ti vážně povedl. Conway se mohl jedině přidat k jeho smíchu.